Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է օրը ուրբաթ, եթերում կարծիքն է, մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում և մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը. Այսօրվա մեր ծրագրում Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Մեր եթերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ամերիկյան Amazon ընկերությունը ներկայացրել է կատարելագործված Kindle Oasis էլեկտրոնային գիրքը, որն անջրանցիկ է, հայտնում է Bloomberg-ը։ Էլեկտրոնային գրքի նոր տարբերակը ունի 4G ցանցով ավելի արագ միացում համացանցին։ Էկրանի չափը 7 դյույմ է, նախորդ մոդելներից փոքրինչ մեծ։ Բացի այդ, ավելացել է մարտկոցի հզորությունը։ Amazon-ում հայտարարել են, որ սարքը կարող է մեկ լիցքավորմամբ աշխատել միջև 6 շաբաթ։ Kindle Oasis-ն ունի Bluetooth տեխնոլոգիա։ Այժմ սարքը կկարողանա վերարտադրել աուդիո գրքերը նման տեխնոլոգիա ունեցող դինամիկներով։ 32 GB հիշողության ծավալով էլեկտրոնային գրքի նոր տարբերակը ԱՄՆ-ում կարժենա $350, մինչդեռ հիմնական տարբերակը 8 GB հիշողության ծավալով եւ առանց 4G ցանցերի միացման վաճառքի կհանվի $250 գնով։ Դիմա ճանաչողական գործառույթով համալրված առաջին iPhone-ը դեռևս չի հայտնվել վաճառքում, սակայն վիրտուալ տիրույթում արդեն տեղեկություն է տարածվել, որ նոր iPad Pro-ն ևս կկարողանա օգտատիրոջը դեմքով ճանաչել։ Ինչպես նշում է The Verge-ի KGI Securities ընկերության վերլուծաբան Min Chin Kwon-ն կանխատեսել է, որ հաջորդ տարի ներկայացվելիք iPad Pro-ի նոր մոդելները կունենան գերժամանակակից տեսախցիկներ ու Face ID գործառույթ։ Հիշեցնենք, որ iPhone X-ը, որը վաճառքում կհայտնվի նոյեմբերի 3-ից, ընկերության դիմաճանաչողական գործառույթ ունեցող առաջին արտադրանքն է։ Այն ստեղծելու համար մասնագետները հեռախոսի վրա աշխատել են 5 տարի, պատրաստելով մի քանի նախնական օրինակ։ iPhone X-ն ունի 5.8 դյույմ անկյունագծով էկրան, ապակյա հետին պլան, անլարդ լիցքավորման հնարավորություն, դիմաճանաչողական գործառույթ։ Հեռախոսի սովորական տարբերակը արժե 999, իսկ առավել հզորը $1149։ Samsung ընկերությունը հաջորդ տարվա սկզբին արդեն պատրաստվում է թողարկել Galaxy X ճկվող սմարթֆոնը։ Ինչպես հաղորդում է կորեսպոնդենտը վկայակոչելով սմարթֆոնների ասպարեզում մասնագիտացած աղբյուրին, նորույթը կթողարկվի սահմանափակ քանակությամբ։ Ակնկալվում է, որ սմարթֆոնի շնորհանդեսը կկայանա Las Vegas-ում հունվարին անցկացվող CES կոնֆերանսի ժամանակ։ Հաղորդվում է նաև, որ գադջետը վաճառքի կհանվի միայն Հարավային Կորեայում, ընդամենը 100 000 օրինակով։ Դա փորձնական քայլ կլինի հարավկորեական ընկերության համար, որի հաջողության դեպքում ընկերությունը 1 տարի անց միջազգային շուկա դուրս կգա առավել կատարելագործված գադջետով։ Telegram հավելվածի մեսենջերը թարմացումից հետո հասանելի է նաև ռուսերեն։ Այս մասին հայտնել է Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը Կոնտակտեի իր էջում, փոխանցում է 10-ը։ Telegram հավելվածը բջայների համար հայտնվել է 2013 թվականին, սակայն մինչև այս պահը ռուսալեզու տարբերակը բացակայում է։ Ռուսաց լեզվի առկայության թարմացումը App Store և Play Market առցանց խանութներում հասանելի է iOS-ի և Android-ի օգտատերերի համար։ Ռուսերենից բացի հավելվածը հիմա հասանելի է ուկրաիներեն, ֆրանսերեն, մալայերեն և ինդոնեզերեն տարբերակներով։ Դուրովն այս կարևոր իրադարձությունը նվիրել է հոկտեմբերի 10-ին իր ծննդյան 33-րդ տարեդարձին։ Yandex-ի ընկերությունը գործարկել է Alisa ձայնային օգնականը, որը ճանաչում է մարդկային խոսքը, հայտնում է գազետան։ Ընկերությունից հայտնել են, որ ձայնային օգնականը չի սահմանափակվում նախապես տրված պատասխաններով։ Ալիսան ստեղծվել է մարդկանց առօրյա խնդիրները լուծելու համար։ Նա կարող է համացանցում տեղեկություն գտնել, հուշել, թե որտեղ կարելի է ընտրել, վաղն ինչ եղանակ է լինելու և շատ այլ բաներ, ասել են ընկերությունում։ Այն ճանաչում է և կարողանում է մշակել կիսատ արտահայտություններն ու հարցերը, հաշվի է առնում ասվածի կոնտեքստը և անգամ կարող է իմպրովիզ անել։ Ալիսան ոչ միայն ձայնային օգնական է, նա անհատ է իր բնավորությամբ, ծիծաղելի պատմությունների պաշարով և հումորի զգացումով, նշել են Yandex-ում։ Թայվանում բարիստա Ուայ Ֆան Չանգը փրփուրից եռաչափ պատկերներ է ստեղծում սուրճի բաժակների վրա։ Տեղացիները և զբոսաշրջիկները շտապում են այցելել My Coffee սրճարանը միայն Ուայ Ֆանի վարպետության համար։ Նա սուրճի փրփուրից, այսպես ասած, ողջ արարածներ է ստեղծում՝ սարդեր, խավարասերներ, մոծակներ, կատուններ։ Նա նաև կրիաններ է պատկերում ու կերտում հաճախորդների պատկերները։ Չանգը դրանք զարդարում է շոկոլադով և կակաոյով։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Shit! Սիրելի ուղդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են. 2-7 Սուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրա Պրքոյանին։ Օրերս Քաշաթաղի շրջանի Որոտանի քաղաքային համայնքում եղել եւ ղեկավար Վրուջ Ասլյանի հետ Սերգեյի քաղաքում ծանոթացա կատարված շինարարական ու գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ 2013 թվականին բնակավայրի կարգավիճակ ստացած Որոտանը շրջանի 4-րդ քաղաքային և տարածքով ամենամեծ համայնքն է, որի կազմում կա 4 գյուղական բնակավայր։ Այժմ ունի 129 տնտեսություն, որից 112-ը քաղաքում։ Բնակության ընդհանուր թիվը 390, 161 երեխաներից 88-ը դպրոցականեր են և աճախում են Հարևան Հայկազյանի Հայկազ Խաչատրյան անվան միջնակարգ դպրոց։ Որոտանի նույն դպրոցում աշխատում են 14 ուսուցիչ։ Աշակերտների և ուսուցիչների տեղափոխությունը իրականանում է կամայքին հատկացված մեքենայով։ Համայնքն ունի 22,800 հեկտար տարածք, որից 1,108-ը վարելահողեր են, 113-ը արոտավայր, մնացածը խոտարկեր անտառներ։ Բաց հողագործությունից բնակիչները զբաղվում են նաև անասնապահության, մեղվապահության։ Նախկին զինվորական Վրուջ Ասլյանը համայնքը ղեկավարում է 2015 թվականից։ Համայնքապետարանը տեղակայված է Արմարված բնակում։ Այս տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից համայնքի 22 ընտանիքի անաթույց հատկացվել է շինանուղ, հիմնականում տանիքի թիթեղ և փայտանյութ։ Այժմ քաղաքի տարբեր կողմերում ընթանում են շինարարական աշխատանքներ։ Սամվել Փանոսյանը 1999 թվականին ընտանիքով այստեղ է տեղափոխվել Գյումրիից։ Տարիների ընթացքում նորոգել էր միջակառույց տունը, այգի տնկել։ Նոր կառուցված երկարկանի տունը պատկանում է Սիրուշ Կասպարյանին, ով ընտանիքով արդեն 10 տարի է բնակվում է Որոտանում։ Համուսինը Լևոն Յորյան զբաղվում է անասնապահությամբ, դուստրերը դպրոցականեր են։ Ընտանիքին ազգացվել է թիթեղը փայտանյութ, մնացած աշխատանքներ իրենց ջերով են կատարում։ Իր համար նոր տուն է կառուցում նաև համայնքապետը, տնամերձում տտղատու այգի է հիմնել, ծառերն արդեն բերք են տալիս։ 2011-ից Գորիսից այստեղ տեղափոխված Բորիս Բաղդասարյանը հիմնել է 1.5 հեկտար տտղատու այգի, նույնիսկ իվու ծառ է տնկել։ Ինքնին նոր տուն է կառուցում, որ ամբողջությամբ պատրաստ կլինի այս տարվա վերջին։ Այգին մշակելու միակ խնդիրը ոռոգման ջուրն է, բացի պետք է բարեկարգվի խմելու ջրատարը, միջհամայկային ճանապարհները նույնպես ոչ բարեկարգ վիճակում են։ Նայած հատկացված շինանյութին պահանջած բնակիչները դեռ չեն ունենում։ Խնդիր է նաև էլեկտրական օժանդակների վիճակը։ Այնուամենայնիվ ամենամեծ խնդիրը Որոտանի համար դպրոց և մանկապարտեզ ունենալն է։ Համայնքապետը տեղեկացրեց, որ արդեն տեղ է հատկացրել մանկապարտեզ կառուցելու նպատակով, սակայն աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Խոսափողի մոտ էր Զոհրա Պրքոյանը։ պալիկների ասխերնեն շողում, բույսով անդարամ բարդերով արման, բշտերս տարան ժպիտներ շողում, ժպիտներ, ժպիտներ շողում. Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:46 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի ուղդիրներ, առաջարկում ենք լսել խճանկար էջը։ Ընտանեկան միջավայրը և երեխայի դաստիարակությունը։ Ընտանեկան միջավայր ասելով մենք նկատի ունենք ընտանիքի անդամների փոխհարաբերությունները և սովորությունները, նրանց աշխատանքը և վերաբերմունքը հասարակական կյանքի երևույթների նկատմամբ։ Դա երեխայի համար ամենահարազատ միջավայրն է։ Այստեղ են սկսում զարգանալ նրա ֆիզիկական ու հոգեկան ուժերը, այստեղ են հաստանում առաջին տպավորություններն ու մտապատկերները կյանքի վերաբերյալ։ Մինչև մանկապարտեզ կամ դպրոց հաճախելը փոքրերի համար ընտանիքը հանդիսանում է գրեթե միակ հասարակական միջավայրը, ուր խարսվում են նրանց առողջության ու բնավորության հիմքերը, ուր զարգանում են նրանց հարցասիրությունը, ուր ձևավորվում են նրանց վարքի որոշումտությունները։ Անհերքելի է, որ երեխաների դաստիարակության գործում կարևոր դեր է խաղում ընտանիքը։ Այստեղ ծնողները աշխատում են զարգացնել երեխաների ընդունակությունները, հետևել նրանց առողջությանը և ձևավորել նրանց բարոյական հատկությունները։ Ա Ընտանական միջավայրի ազդեցությունը երեխայի վրա դրսևորվում է ընտանիքի կյանքի ընդհանուր բնույթով, նրա անդամների օրինակի և խոսքի միջոցներով։ Ընտանիքը որպես հասարակական մի բջիջ առհասարակ կապված է հասարակական կյանքի հետ և շրջապատի բոլոր կարևոր իրադարձությունները իրենց արձագանքն են գտնում այնտեղ։ Ծնողների լավատեսությունը, հայրենասիրությունը, նրանց կենսուրախությունը և հասարակական ակտիվությունը ընտանեկան միջավայրը դարձնում են կենսուրախ և հասարակայնորեն առողջ։ Լուրջ նշանակություն ունի նաև ընտանիքի կյանքի կազմակերպվածությունը, որոշակի կարգ ու կանոնը, սովորույթները, ավանդույթները։ Ընտանեկան միջավայրի ազդեցության միջոցներից է նաև ընտանիքի անդամների անձնական օրինակը։ Վաղուց հայտնի է, որ յուրաքանչյուր երեխայի հատուկ է ընդօրինակելը։ Երեխան մշտապես դիտում է իրեն շրջապատող մարդկանց, նրանց գործերը, տեսնում է նրանց վերաբերմունքը մյուս մարդկանց ու երևույթների նկատմամբ և աննկատելիորեն ընդօրինակում։ Սակայն երեխան ընդօրինակում է ոչ միայն դրականը, այլև բացասականը։ Երբեմն ծնողները, տեսնելով երեխայի այս կամ այն բացասական հատկությունները, մնում են զարմացած, այնինչ դրանց արմատները շատ հաճախ գտնվում են ընտանիքում ծնողների առարկներում։ Հետևություն. Ծնողների խնդիրն է աշխատել, որպեսզի ընտանեկան միջավայրում տիրապետի դրական օրինակը, այդ դեպքում միայն հնարավոր է ապահովել ընտանեկան միջավայրի բարերար ազդեցությունը երեխայի զարգացման գործում։ Ընտանեկան միջավայրի ազդեցության միջոց է ընտանիքի անդամների խոսքը։ Ընտանիքում թե կրտսեր, թե ավակ անդամները հաղորդում են իրենց տպավորությունները տեսածի և լսածի վերաբերյալ, պատմում իրենց աշխատանքային գործնեության և շրջապատի կյանքի կարևոր դեպքերի մասին։ Խոսքի օգնությամբ քննարկվում են բազմազան հարցեր։ Ծնողները երեխաներին տալիս են խորհուրդ բացատրություն։ Ծնողները պարտավոր են աշխատել, որպեսզի խոսքը ընտանիքում դրական ազդեցություն ունենա։ Պետք է մոռանալ, որ երեխաները լսում են ընտանիքի անդամների խոսքը և համապատասխան ազդեցություն կրում։ Ուստի պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել յուրաքանչյուր խոսքի վրա, ձգտել, որ այն համապատասխանի մեր դաստիարակության պահանջներին։ Երազների երկիրը բաց էր չորս քամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով երբ իջնում էր մութ գիշերը անտառի մի անկյունից Երևում էր մի ճրակ դեղին Դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից Որպիսի մարդիկ չկորչեին Ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ Ուր նրան սպասում էին վաղուց Քանի որ եթե գալիս ես, եկողին սպասող է պետ, թե չէ ինչ օգուտ կգոն գալուց։ Պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղին մնացել են իմ երազներում ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես թողնելով ինձ լոգ մի ուղեցիր Ինչ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց քեզ Եթե դու միայն իմանայիր Ինչ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց քեզ Եթերում կարծիքն է, մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր աղետների նվազման միջազգային օրն է, կոստյումի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ստեփան Շահումյանը, հայ հեղափոխական, Արամ Քոչարյանը, հայ կոմպոզիտոր երաժշտագետ, Սավելի Կրամարովը, ռուսաստանցի կատագերգու, Լորիս Ճկնավորյանը, հայ դիրիժոր կոմպոզիտոր, Փոլ Սայմոնը, ամերիկացի ռոք-երգահան և երգիչ, Ջոն Լոուեն, ամերիկացի դերասան, Քրիս Քարթերը, ամերիկացի սցենարիստ պրոդյուսեր, Մերի Օսմոնդը, ամերիկացի երգչուհի, Բրունո Կրամը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Խավիեր Սանաբրիան, կուբացի հայտնի բարձրացատկորդ, Ուես Բրաունը, անգլիացի ֆուտբոլիստ։ Go watch Kenna! ես երկում եմ Գարցիկ հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 13-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիա մեր Արմինե Բաղդասարյանը։